Wyrób medyczny Regevagia. Bez suchości, bez infekcji. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 27 sierpnia, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Protest przed drzwiami nie pozwala na rozpoczęcie posiedzenia KRS. W Górach Izerskich grasuje podpalacz. Nadleśnictwo ufundowało nagrodę za jego wskazanie. Areszt miałby zmusić polityków do zadbania o czystość powietrza w Monachium. Taką możliwość rozważają bawarscy sędziowie. Zaplanowane na 10 posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa nie może się rozpocząć, bo wejście do sali blokują protestujący. W trzecim dniu obrad KRS miał się zająć obsadą Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Sytuację w KRS obserwuje Sylwia Białek. Sylwia, powiedz, kto protestuje w siedzibie Rady? Protestują obywatele RP, którzy krytycznie oceniają zmiany w sądownictwie. Od rana są w budynku KRS przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Według planu Krajowa Rada Sądownictwa powinna wznowić obrady o godzinie 10, jednak protestujący blokują wejście do sali posiedzeń. Co w takiej sytuacji, mówił przewodniczący Rady Leszek Mazur. Właśnie idę podejmować jakieś decyzje, czyli uzgadniać kwestie, w jaki sposób ta sytuacja zostanie rozwiązana. Do sali obrad nie został wpuszczony między innymi sędzia Maciej Nawacki. Widzę, że mamy jakiś drobny protest. Kilka osób, tam chyba z 8 zliczyłem, które blokują wejście do sali. Mam nadzieję, że zostaną po prostu zwyczajnie usunięte, bowiem to niedopuszczalne jest blokowanie jakichkolwiek prac konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polski. W Izbie Cywilnej jest 7 miejsc do obsadzenia, kandydatów 29. Według planu jutro KRS miał się zająć obsadą Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Wszystko jednak zależy od tego, o której dziś rozpoczną się obrady. Sylwia Białek, dziękuję. 10 tysięcy złotych, taką nagrodę fundowało Nadleśnictwo Świeradów za wskazanie podpalacza, który grasuje w Górach Izerskich. Doszło tam już do 10 pożarów. Wcześniej w Nadleśnictwie Węgliniec, tak teraz w Górach Izerskich, w Nadleśnictwie Świeradów. Ktoś podpala las. Było już 10 pożarów, które na szczęście udało się opanować w zarodku. Choć o włos było od tragedii. Jest to tak naprawdę środek lasu. No miejsce bardzo niebezpieczne. Policjanci poszukują sprawcy, odwiedzają ludzi, którzy byli w przeszłości podejrzewani o podpalenia. Jak dotąd bezskutecznie. Nawet turyści zastanawiają się, kto może wpaść na taki pomysł, by w czasie suszy podpalać las. Jeżeli ktoś robi to umyślnie, to albo z głupoty, albo raczej nie na miejscu, żeby niszczyć takie piękne krajobrazy. Pożary udało się opanować, ale sytuacja może łatwo wymknąć się spod kontroli. Sprawą zajął się Piotr Słowiński z Radia Wrocław. Areszt miałby zmusić polityków do zadbania o czystość powietrza w Monachium. Taką możliwość rozważają bawarscy sędziowie. Konkretnie chodzi o wprowadzenie zakazu poruszania się po tym mieście samochodów z silnikiem diesla. Bawarski Trybunał Administracyjny chce się zwrócić w tej sprawie o opinię do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sędziowie wskazują, że w Monachium, podobnie zresztą jak w dziesiątkach innych wielkich miast w Niemczech, od lat przekraczane jest stężenie dwutlenku azotu. Na rozwiązanie problemu władze miały czas do końca 2017 roku, ale nic nie zrobiły w tej sprawie. Trybunał przedstawił stanowisko rządowi Bawarii. Ten ma czas do 28 września, by zareagować. Po tym terminie możliwe będzie zwrócenie się do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Brytyjczykom brakuje urzędników do pracy nad scenariuszem twardego Brexitu. Rozmówcy dziennika The Times ostrzegają, że jest ich zbyt mało, by podołać bezprecedensownemu zadaniu. Minister do spraw Brexitu Dominic Raab zapowiadał niedawno, że rząd prowadzi rekrutację. Liczba urzędników ma wzrosnąć o około 9 tysięcy. Chcemy, by ministerstwa miały ludzi o adekwatnych umiejętnościach, tak by przejście odbyło się łagodnie. Ale wysoko postawieni, anonimowi rozmówcy zbliżeni do rządu mówią Timesowi, już dziś ludzi jest po prostu za mało, prace idą w zbyt wolnym tempie. I dodają, dodatkowe pieniądze nic tu nie zmienią, bo Brexit to zadanie bez precedensu. To oznacza też, że szereg codziennych zadań, które przed referendum przypadały urzędnikom, siłą rzeczy teraz jest zaniedbanych. Maksimum wysiłku kierowane jest na Brexit. Brytyjskie media obiegła tymczasem wieść, że Theresa May zwołała na przyszły miesiąc brexitowe posiedzenie rządu. Temat? W jakim stopniu kraj gotowy jest na scenariusz Brexitu najtwardszego z możliwych. Korespondencją Adama Dąbrowskiego z Londynu kończymy to wydanie. Kolejne serwisy w Trójce w południe. Słonecznie, tylko na południowym wschodzie chwilami pochmurno i dżdżysto. Po południu deszcz pokropi też na zachodzie, nad morzem silny wiatr i od 17 stopni na Podkarpaciu do 22 w centrum i nad morzem oraz 24 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Brodka z Gdyni o Warszawie, a teraz nasza piosenka dnia, Interpol. Interpol, poszerzony nowy zestaw do głosowania Polskie Radio PL ukośnik trójka. Jak zwykle nasze piosenki dnia and then some. Interpol to właśnie piosenka dnia na dziś. Wracamy do wczorajszego koncertu. Jeszcze to wszystko mógłbym mówić. całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam cię na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Potrzebuję słów, mówiłem ci to już. Dopłyną donikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść. Wspomnę tylko, że wczorajszy festiwal w Gdyni jest na płycie, na razie płyta studyjna z nagrań wszystkich artystów, którzy brali udział w wczorajszym koncercie. No a co będzie dalej, to się przekonamy o tym za jakiś czas. Tulia wczoraj pięknie wyglądały i pięknie śpiewały. lista z daru pomarza też była wyjątkowa. Proszę sprawdzić wyniki. Polskie Radio PL, ukośnik trójka. Tulia z listy, a Rod Stewart z zestawu nowości na listę. Rod Stewart i jego koleżanka. Przechadzając się po Gdyni, czasami można usłyszeć od jej mieszkańców, że ktoś mieszka w Meksyku, albo coś znajduje się w Pekinie. Dokąd jeszcze można trafić, przyjeżdżając do Gdyni? O tym opowiedział Gabi Darmetko Dariusz Małszycki z Muzeum Miasta Gdyni. Pekin, Meksyk i nie tylko, bo także Budapeszt, dzielnica chińska, drewniana czy stara Warszawa wzięły się stąd, że do Gdyni, jako portu budowanego przez II Rzeczpospolitą, portu i miasta budowanego od podstaw, napływało coraz więcej ludzi i przybywali ubodzy ludzie, aby polepszyć sobie życie, zdobyć pracę, zarobić, ale też przybywali ludzie bogaci, którzy chcieli na przykład wybudować willę nad morzem, albo też chcieli działać, zacząć budować inżynierowie budowniczy portu, już tacy bardziej wykształceni, aby budować ten port. W związku z tym, jak rozpoczęto budowę portu w Gdyni, to również rozwijało się miasto i centrum obecnej Gdyni, gdzie była wioska, rozbudowała się centrum miasta wzdłuż ulicy 10 Lutego, Starowiejskiej, Świętojańskiej, skweru Kościuszki. I tutaj powstawały kamienice, były to kamienice mieszkalne, a na parterach były zakłady usługowe i sklepy. Ale nie wszystkich było stać i wokół miasta powstawało szereg osiedli mieszkaniowych, osiedli biedy tak zwanych, dzielnic baraków, czyli budynków z desek, z dychty, czasami może fragmentów z cegieł, bez żadnych udogodnień, kanalizacji, elektryczności. I te osiedla powstawały wokół budującego się miasta i portu. Nawet była dzielnica biedy, dzielnica chińska przy samym porcie, bo było jak najbliżej do pracy. Władze miejskie, nie chcąc, aby tego typu osiedle było w samym centrum miasta, w 1931 roku spowodowały likwidację tego osiedla, a mieszkańców przesiedliły na Witomino, gdzie powstało nowe osiedle, już w trochę lepszym stanie, bo władze miasta udzielały odpowiednich kredytów dla tych robotników i ta sytuacja ich się dzięki temu nieco poprawiła. W przypadku Meksyku, to Meksyk to była dzielnica, która usadowiła się w Chylonii, naprzeciwko obecnego dworca Gdynia-Chylonia, między tym dworcem a obecną ulicą Hutniczą. Jeśli chodzi o inne nazwy, to między obecnymi ulicą Witomińską, a Kieleską w tym rejonie powstała dzielnica, która nazywała się Budapesztem. No i oczywiście ta chyba najbardziej słynna, która najdłużej istniała, to Pekin albo Wzgórze Bernarda, też się tak nazywało. Te nazwy Pekin, Meksyk to dalej funkcjonuje? Mieszkańcy tego używają? Starsi mieszkańcy tak, młodsi też przejmują, ale też za bardzo nie wiedzą, skąd to się wzięły. Nazwy tych dzielnic to wynikały z tego, gdzie szukano podobieństwa, na przykład do takich metropolii krajów trzeciego świata, Meksyk, Pekin, gdzie były takie slumsy, no to też się nazywało, ale też były nazwy takie dosyć żartobliwe. Budapeszt, no niby metropolia w krajów centrum Europy, ale to chodziło od Bud, Buda, a dodano po prostu Peszt i stąd taka wielka metropolia. Zresztą sami mieszkańcy czasami w takim przypływie czarnego humoru mówili, że idą do swojej willi, nie? A to willa to był taki zwykły baraczek. Dariusz Małszycki z Muzeum Miasta Gdyni opowiadał Gabi Darmetko o tym mieście, w którym jesteśmy. Kartka z kalendarza i właściwie dobrze się składa, bo Daryl Dragon, występujący jako kapitan, czyli kapitan, Captain and the Neil. Just gotta be strong, just stop, 'cause I really love you. Captain Anthony Little Dragon ma dzisiaj urodziny. Love will keep us together. Za 28 minut południe Piotr Baron, witaj. Państwu. Słychać się było jeszcze teraz dopiero. Dzień dobry Marku, dzień dobry Państwu. Teraz, teraz było sam słyszę, że słychać. Tak, tak, tak. No jak po wczorajszym dniu? Dziękuję bardzo, przyjemnie. Chciałem zacząć od takiej refleksji, że tu przez chwilę w Gdyni, kiedy tu byliśmy, całe Polskie Radio, bo nie tylko Trójka, bo także koledzy z programu czwartego Polskiego Radia i z programu pierwszego, był taki kawałek innego świata, bardzo uśmiechniętego i podsumowując to wszystko, co się tu wydarzyło, to ja mam nadzieję, że słuchacze, podobnie jak my, są z tego wszystkiego bardzo zadowoleni, bo wszystko się udało. Wczoraj koncerty były świetne. Ja nie wiem jak ty, ale ja się bardzo obawiałem tej dużej sceny, tej małej sceny. Niesłychanie wielkie przedsięwzięcie, ale wszystko potoczyło się bardzo sprawnie i no i tyle. No, no ja się też bałem, że to się wykopytnie gdzieś w pewnym momencie. Właśnie, ładnego słowa użyłem. No, a to w ogóle jakoś nie i wszystko poszło sprawnie. I ta ogromna ilość ludzi, która przy tym pracowała, to jest tak niewiarygodne, tak, że to wszystko udało się właściwie co do minuty wypełnić. No i koncerty, to było przecież najważniejsze, zaplanowane przez dyrektora, kierownika Piotra Meca. Myślę, że to strzał w dziesiątkę, a czy będzie dalszy ciąg, to o tym porozmawiamy mniej więcej. Ładnie, niech to już zostanie, dyrektor, kierownik. Nie wiem tylko co na to Piotrek. Miałeś przyjemność zapowiadać występ Komy. Tak, ale żeby nie było tak, że ja tylko jestem wykopytnięty na te gitary, to chcę powiedzieć, że z przyjemnością zobaczyłem występ zespołu Tulia. Po pierwsze, dziewczyny świetnie śpiewają, a po drugie mają taki artystyczny wizerunek ubrań ludowych. No właśnie. Co mnie zawsze mocno podnieca. Ale właśnie tutaj rozmawialiśmy z koleżeństwem, że to jest pomysł na razie na jedną płytę. Ciekawe, co wymyślą następnie. Bo to nie może być tak, że one w tych samych strojach nagrają. Nie może być tak, ale ja mam dla nich propozycję. Tak? Niech zagrają trochę bluesa. No właśnie, tu kolega zaproponował, że może w przyszłym roku Joe Bonamassa by się pojawił na takim festiwalu. No, to jest tak, jak kiedyś byliśmy daleko na występach artystycznych w Lwowie i ktoś krzyknął na stadionie do pana Wojciecha Mana, kiedy on zapowiadał, że teraz zagra zespół Lady Punk, a ktoś krzyknął z publiczności, a kiedy Pink Floyd? Pink Floyd jutro. Tak, Joe Bonamassa jutro. Piotr Baron, który jest także tutaj z nami, kiedy się wybierasz do Warszawy? Za godzinkę, aha, jak się nic nie wykopytnie. Okej, okay. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. W takim razie Koma. ze światła spadam. Jaka zabawa, jaki tu spokój, równowaga. Spadam, nie czuję ciała, tylko błagam. No tak, niestety zaśpiewamy sobie wszyscy za chwileczkę Spadam, bo pora już się żegnać z Gdynią. A może by tak zrobić taką filię? Gdynia w occie, Trójka. I to moglibyśmy zostać na stałe. To się chyba nie uda, ale będę pertraktował z dyrekcją. Coldplay. Look how they shine for you. Look how All the things that you do. No tak, Coldplay przygotowałem sobie na wypadek, gdyby było zimno. Wczoraj było bardzo zimno. W nocy, po północy 10 stopni Celsjusza, ale dzisiaj już jest cudownie. No właśnie, wzmagają się fale troszkę. Zniknęli mi surferzy, ale dziewczyny z naszego zespołu teraz wybierają się na plażę, będą się kąpać przy wejściu siódmym, gdyby ktoś był zainteresowany, a niektóre będą się kąpać na gola, ponieważ nie zabrały ze sobą sprzętu do pływania. Nie, nie, tak naprawdę trzeba zamoczyć nogi, bo podobno woda cieplejsza niż powietrze. Browar, port Gdynia, tu jesteśmy, dziękujemy bardzo za gościnę, kawa fantastyczna, podobno śledź jest dobry, ale Piotr Baron wyjadł cały zapas, jaki był przeznaczony na najbliższy tydzień, także niestety obejdę się tym razem smakiem, ale już wiem, gdzie się pojawić w przyszłym roku, jeśli przyjedziemy tutaj znowu na festiwal. Dziękuję bardzo Państwu już za nasze spotkanie, będzie jeszcze powieść oczywiście. Tak jak mówiłem, Anna Regulska i Agnieszka Stępień w Warszawie, Gabi Darmetko, Lucek Wrzodak, Marek Niedźwiecki tutaj. Polecam naszą stronę internetową, tam pewnie wszystkie informacje także dotyczące festiwalu. Polecam stronę w sprawie głosowania na listę. Następna już normalnie ze studia na Myśliwieckiej 357 z Teatru Wyobraźni. No i to tyle. To my się zanurzamy w fale. O, Piotr przyszedł znowu z tym śledziem. Dziękuję, do usłyszenia. To jest książka, którą ja musiałem napisać, bo jestem coś winien mojemu pokoleniu. To znaczy ludziom, którzy urodzili się w latach 30. XX wieku i mieli kilka lat, jak się zaczęła wojna. My jesteśmy ludzie tego pokolenia, jesteśmy dziećmi wojny. Wojna nas ukształtowała, wojna zorganizowała całe nasze życie, wojna stała się naszym życiem i wojna nigdy się nie skończyła. i trwa do dziś. Mała scena teatralna Trójki. 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Jarosław Marek Rymkiewicz. Kinderscenen. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Nos. Polska w Europie. Nie siłą, to po dobroci. Fragment 19. Kiedy Niemcy, rozpocząwszy wojnę, odnieśli w niej pierwsze sukcesy i zajęli ziemię swoich sąsiadów, stanął przed nimi problem, na który koniecznie musieli znaleźć jakąś odpowiedź. Problem całkiem oczywisty, zatem teoretyczny jak praktyczny, wyglądał tak. Co zrobić z tymi sąsiadami? Sposób, w jaki ten problem był rozwiązywany, ale był to, jak teraz wyraźnie widać, problem wtedy nie do rozwiązania, więc raczej niemieckie odpowiedzi, jakie w tej kwestii były formułowane, wskazują, że Niemcy w latach wojny byli rozdzierani przez ich dwie bardzo głębokie, lecz raczej przeciwne sobie, a nawet wykluczające się skłonności. Jedną z nich można nazwać skłonnością do dominacji, drugą zaś skłonnością do wyłączności. Z tych dwóch istnieniowych skłonności raz brała górę jedna, a raz druga, ale wygląda na to, że obie były dobrze, nawet odwiecznie zakorzenione w psychice niemieckiej. Można by uznać, ale uznać nie można, bo to stałoby się podstawą do oskarżeń o rasizm, że były to i są skłonności plemienne takie, które od stuleci miały decydujący wpływ na losy narodu niemieckiego. Która z tych skłonności mocniej, wyraźniej się wówczas ujawniała, to zależało od tego, jak wyglądały niemieckie interesy, to znaczy jak wojskom Hitlera powodziło się na frontach wojny światowej. Na początku wojny, w okresie wielkich militarnych sukcesów, przeważała niewątpliwie skłonność do wyłączności. Niemcy myśleli wtedy, może trochę naiwnie, ale wielka naiwność, zawsze połączona z wielkim okrucieństwem, jest ważną cechą tego plemienia, z którą muszą liczyć się ci, co mają z nimi do czynienia. A więc Niemcy dziko i naiwnie uznali wtedy, że uda im się podbić całą Europę i że przyjdzie wreszcie taka chwila, w której w Europie pozostaną tylko oni, a wszystkie inne narody znikną na zawsze, to znaczy zostaną przez nich skutecznie wyeksterminowane. Trzeba zresztą przyznać, że nawet w ostatnim okresie wojny, po bitwie stalingradzkiej i po wielkich bombardowaniach niemieckich miast przez amerykańskie superfortece, kiedy było już jasne, że Niemcy wojnę przegrają, ta skłonność do istnieniowej wyłączności, wyłącznie my mamy prawo do istnienia, bowiem ma je tylko ten, kto potrafi je sobie nadać, wciąż jeszcze, choć oczywiście coraz rzadziej, dawała o sobie znać. Można w tym widzieć oznakę szaleństwa. Niemców ogarnęło szaleństwo klęski. Ale można też widzieć dowód na to, jak głęboko pragnienie wyłącznego istnienia było w psychice niemieckiej, w jej ciemnych głębiach, zakorzenione. Gdy kiedyś wygramy wojnę, mówił Hans Frank 14 stycznia 1944 roku w krakowskiej sali posiedzeń NSDAP, nie mam nic przeciw temu, aby zrobić siekaninę z Polaków i Ukraińców i z tego wszystkiego, co się tu wałęsa. Zrobić z nimi to, co się tylko będzie podobało. Piękne zdanie. Warto usłyszeć, jak ono brzmi po niemiecku. Wenn wir den Krieg einmal gewonnen haben, dann kann meinetwegen aus den Polen und aus den Ukrainen und dem, was sich hier herumtreibt, Hackfleisch gemacht werden, es kann gemacht werden, was will. Gdyby Frank nie był wielkim niemieckim prawnikiem, lecz wielkim niemieckim poetą, kimś w rodzaju Nowalisa czy Eichendorfa, gdyby miał duszę romantycznego poety, to powiedziałby jeszcze, że Niemcy ten hackfleisch, który po wojnie zrobią z nas i z Ukraińców, potem sobie zjedzą, oblizując się przy tym jak rozczochrana, a w dodatku zezowata czarownica z baśni braci Grimm. Ale takie wypowiedzi, z których wynikało, że po wojnie w generalnej guberni pozostaną tylko Niemcy, a Polacy oraz inne narodowości znikną pod postacią hackfleischu, były w roku 1944 czymś chyba dość rzadkim. A ktoś, kto mówił wtedy coś takiego, dawał raczej dowód, że oderwał się od rzeczywistości i szybuje w czystej przestrzeni niemieckich marzeń plemiennych. Führerowi mogło to się nawet podobać, ale ci oficerowie SS, którzy słuchali słów Franka w krakowskiej siedzibie NSDAP, woleliby pewnie usłyszeć coś bardziej konkretnego. Czy jest jakieś wyjście z tej fatalnej sytuacji, w której się znaleźli? Mniej więcej w tym samym czasie, ale także znacznie wcześniej, w przemówieniach Franka dała o sobie znać druga skłonność niemieckiej psychiki. Ta, którą nazwałem skłonnością do dominacji. Ta druga skłonność Niemców jest, moim zdaniem, znacznie ciekawsza, a zarazem znacznie groźniejsza dla ich sąsiadów. Ciekawsza w tym stopniu, w jakim to, co rozgrywa się w rzeczywistej sferze rzeczywistości, jest ciekawsze od tego, co rozgrywa się w fikcyjnej sferze marzeń. Groźniejsza w tym stopniu, w jakim to, co wykonalne, jest groźniejsze od tego, co niewykonalne. Zrobienie się kaniny, hackfleischu, z wszystkich Polaków i z wszystkich Ukraińców, także z wszystkich Czechów i Słowaków, w ogóle ze wszystkiego, co się niepotrzebnie wałęsa, herumtreibt, wokół Niemców, a w konsekwencji takie urządzenie Europy, takie jej wyludnienie i opróżnienie, aby mogli w niej zamieszkać wyłącznie Niemcy, aby stała się ona domem narodu niemieckiego. To wszystko było w latach 40. tamtego wieku i jest teraz kompletnie niewykonalne. Po prostu nie było i nie ma takich technicznych narzędzi, przy pomocy których można by tego dokonać. Frank, kiedy nie szybował w przestrzeni marzeń, zdawał sobie zresztą sprawę z tego, że hackfleisch jest technicznie niewykonalny. W czasie swoich spotkań z oficerami SS i policji na Wawelu czy w Belwederze często powtarzał, podobało mu się to powiedzenie, że 14 czy 16 milionom, miał na myśli wszystkich mieszkańców generalnej guberni, w żaden sposób nie da się, ustawiwszy karabiny maszynowe, strzelić w plecy. Wir können schließlich nicht 14 Millionen Polen umbringen in der Form eines gigantischen, mitrausenartigen Ausrottungsfeldzuges. Nie możemy wreszcie zgładzić 14 milionów Polaków za pomocą jakiejś gigantycznej wyprawy niszczycielskiej, za pomocą karabinów maszynowych. Jeśli chodzi o skłonność do dominacji, to sprawa z narzędziami wygląda oczywiście inaczej. Skłonność ta nie musi bowiem używać narzędzi technicznych, karabinów maszynowych. A jeśli nawet są one jej potrzebne, to może ich używać w stopniu ograniczonym, jako że nie technika i nie narzędzia decydują o tym, czy osiągnie ona swoje cele. Ta druga skłonność niemieckiej psychiki najwyraźniej wyartykułowana została przez generalnego gubernatora, choć może lepiej byłoby powiedzieć w tym wypadku, wyartykułowało ją. Bowiem generalny gubernator był oczywiście tylko czymś w rodzaju megafonu, czymś takim, przez co przemawiało coś innego, potężniejszego, bezosobowego czy ponadosobowego. A więc najwyraźniej wysłowił to Frank w swoim przemówieniu wygłoszonym do niemieckiej załogi zakładów lotniczych w Rzeszowie. Flugzeug Motorenwerke. 18 marca 1944 roku, czyli zaledwie 2 miesiące po tym wystąpieniu w krakowskiej siedzibie NSDAP, w którym zapowiadał się kaninę. Nie należy oczywiście sądzić, że Frank stracił wtedy nadzieję, iż kiedyś w jakiejś dalekiej, powojennej przyszłości siekanina jednak nastąpi i Polaków, Ukraińców oraz inne okoliczne narody da się skutecznie wyeksterminować. Można tylko przypuszczać, że ta nadzieja musiała wtedy zostać ukryta i ustąpić miejsca podejściu trochę bardziej realistycznemu. W przemówieniu rzeszowskim, przemówieniu, to trzeba podkreślić, zwróconym do Niemców, a nie do Polaków, Frank dał wyraz przekonaniu, że przyszła niemiecka Europa